Θα πω κάτι, μπορεί να ταράξω κάποιου που πριν την εισάξη του βέβαια. Τη Δευτέρα, στου παιδικού σταθμού του ζωγράφου με δήμαρχο ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καφατσάκη. Ναι. Δεν ξεκίνησε η χρονιά για όλα τα παιδιά. Πώ έγινε αυτό, αφού δοθήκαν τηλεοπτικέ άδειε τώρα. Μαζί με το δικό μου, αλλά 300 έμεναν εκτό. Μόνο 300, νομίζει. Έτσι, το είπε η ίδια. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι η ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη. Αυτή είναι η έξοδο από τα μνημόνια κτλ. Αυτό είναι. Δεν, είναι έξοδο από του παιδικού σταθμού, μάλλον. Δεν ξέρω πώς, τι έξοδο. Καθαρή έξοδο όμω. Και εκεί. Καθαρή έξοδο γιατί τα μούλικα όλη την ώρα χέζουν εκεί μέσα. Έχει τι χέστρε στη σειρά και το βρωμίζουν. Αυτό είναι καθαρή έξοδο. Όστα ούστα από εδώ να καθαρίσουμε το σταθμό. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό και αυτό. Τέτοια καθαρή έξοδο είναι και αυτή που κάναμε το μνημόνιο. Βιολογία τι μα κάνει, αθεού. Η βιολογία, ναι. Οι άθεου ή οι τιού του. Τιού, γιατί εκεί το πήγαινα. Η σεξολογία μα κάνει κάτι. Γιατί έχει μάθημα σεξολογία στο Λύκειο, μωρά η παράτα μα. Δεν θα έπρεπε. Ναι, αλλά δεν έχει. Ναι, εντάξει, γιατί κοινωνιολογία είχε, τώρα τη βάλα. Είχε κοινωνιολογία, νομίζω, δεν θυμάμαι. Στα δικά μας τα χρόνια είχε. Άλλες εποχές εκείνες τότε είχαμε Πασόκ, ήταν όλα λιμένα. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Έλα, τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά. Γιατί δεν βρίσκεις, πάρε, πάρε τη μαμά. Έλα, τι κάνεις, Αποστολή. Καλά, εσύ που είσαι, μανά μου. Εδώ, είμαι αγοράκι μου, εδώ. Σπίτι. Μανούλα. Δούλα, όπως το έπεσα από αυτό. Δεν είπα δούλα, μανούλα είπα. Α, μανούλα. Να σου πω, ο δικός σου γιατί βρίζει τον Αλέξη συνέχεια. Είναι κομπλεξικός, δεν ξέρω. Θέλει τον Κυριάκο, τι θέλει, δεν ξέρω. Τι θέλει πάνω από τον Κυριάκο, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ. Δηλαδή, έναν άνθρωπο να μας νοιάζεται, να μας. Έλατε. Να μας προσέχει, να μας. Τι να πω τώρα. Κοίτα, Αποστολή μου, τώρα θα βγει και ο άλλος ο γιος δήμαρχος στην Αθήνα, η Ντόρα υπουργός εξωτερικών, ο Κυριάκος πρωθυπουργός, οικογενειακό το παζάρι. Άντε, μακάρι, μακάρι. Και ο Τέρης Χρυσός Υπουργείο Πολιτισμού. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέρης Χρυσός Υπουργείο Πολιτισμού, να είσαι καλά με Αποστόλη. Μακάρι, μακάρι. Θα πας Θεσσαλονίκη. Θα πάω. Και εγώ θα έρθω. Να πας. Και εγώ, και εγώ. Καλά, έχω δουλειά, εσύ τι θα κάνεις. Εγώ. Ναι. Μας με τον Αλέξη. Α, για τον Αλέξη. Ναι, καρδού. Ο Αλέξη όποιος πήγε, πήγε. Όχι. Όχι. Έλα, γεια. Να σου πω μια καλημέρα γιατί σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ. Τι ζητάς, ένα σου φίλι. Μέρα νύχτα, λαχταράω το δικό σου το κορμί. Το κορμί. Σαν τρελό σαν να ζητάω κι είσαι εσύ αφορμή. Μόνο εσύ. Όταν σου μιλάνε άσχημα στεναχωρούμε πάρα πολύ. Εγώ τους βρίζω μη μασάς, πάει το καντήλι σύννεφο. Για τον αυτοδυτισμό σου και για το χαρακτήρα σου. Να είσαι καλά, έχω τον καλύτερο. Πόσο χρόνο είσαι? Να σου πω αγάπη μου, είμαι 75 χρονών. Έχω μεγάλη επιτυχία στις γριές, ναι. Πονώ από το Χαϊδάρι. Ωραία, να είσαι καλά, με τον κομμουνιστή, τον δήμαρχο. Απαναθεμάτωνε, απαναθεμάτωνε, έκανε ένα Χαϊδάρι. Τρισκάθμιο και θα δείχανε τα πάντα. Τι το ήθελα, ναι. Αποστολή μου, δεν ξέρω τι πιστεύει. Δεν είμαι με κανέναν, αγάπη. Ναι, αλλά δεν είσαι με κανέναν, Πασόκ ψήφισες όμως. Όχι, όχι, έχω να ψηφίσω πάνω από 10 χρόνια. Καλά, και τα πριν εγώ, λέω, στα 65. Σορκίζομαι στην ψυχή που θα παραδώσω στο Θεό. Σιγά, μωρή, την έκπτωση που έκανες. Σιγά τη θυσία. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ματάκια μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε. Γεια σου και ο Θεός θα σε έχει πάντα γερό. Άστα αυτά τώρα με τους θεούς, κοστίζουν αυτά, άστα. Άντε, να είσαι καλά, φιλιά στα κολομέρια. Είναι γέρικα, δεν πειράζει. Στα γέρικα, δεν πειράζει. Γέρικα, γέρικα. Εγώ είμαι μέρα κλείς. Γεια, αγάπη μου, Αποστολάκη. Άντε, γεια, γεια. Ναι, γεια σας, παιδιά, Λυκή. Έχω χάσει μία τσάντα τώρα το μεσημέρι στο 12 η ώρα. Τι τσάντα χάσατε, γιατί παίρνετε τσάντες, δεν τις έχουμε καταργήσει. Μην παίρνετε τσάντες, κάνει 4 λεπτά, δεν αξίζει. Είχε μέσα 450 ευρώ. Γιατί? Γιατί χρώστηκα, πήγαινε να πληρώσω. Καλά έκανες, αλλά δεν είχες στο μυαλό σου την τσάντα που είχε μέσα τα λεφτά και την άφησες. Μου την πήρανε, χωρίς να το καταλάβω. Α, την κλέψανε, δεν είναι σε ταξί. Ναι, την κλέψανε εκεί. Α, νόμιζα σε ταξί την ξεχάσατε. Όχι. Περάσατε έξω από το μαξί μου ή από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσω από εκεί. Ω, καλά, αν περάσατε από εκεί, σωθήκατε. Λέω, μήπως περάσατε από εκεί και σας τη σουφρώσαν εκεί. Όχι. Όχι, μπράβο. Μισό λεπτάκι να σας συνδέσω, να βρούμε μια άκρη τώρα. Αλλά μην έχετε ανησυχία. Είναι υπουργός Γεροβασίλη και Παπακώστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει το θέμα. Μισό λεπτάκι. Τεκνό, τεκνό. Μα ανάρρημα. Πού είμαι εγώ που μιλήσαμε την Τετάρτη και περιμένω εδώ πέρα να το γράψω. Πούντι τώρα, πούντι.